Een bijzonder goedemiddag. Nederland heeft hoge verwachtingen van een nieuw kabinet, maar weinig vertrouwen in de politiek. Dat bleek vorige maand uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het SCP steekt regelmatig de thermometer onder de tong van de samenleving en geeft ook adviezen aan de regering. Welnu, wat moet het nieuw kabinet zeker gaan doen? SCP-directeur Karin van Oudenhoven komt het zo meteen vertellen in de Nieuwsbv. Maar eerst, RTL komt mogelijk in Belgische handen. Daarover het NOS-journaal met Marnix Ampersen. RTL Nederland wordt mogelijk overgenomen door DPG Media, eigenaar van onder meer de Volkskrant en Nu.nl. De Belgen zouden 1,1 miljard euro betalen voor het bedrijf. Het is de bedoeling dat de naam RTL blijft bestaan en dat er geen banen of zenders verdwijnen. De overname moet nog wel worden goedgekeurd door de toezichthouder, de autoriteit Consument en Markt. DPG had al eerder belangstelling voor RTL, maar een overname ging toen niet door omdat RTL in gesprek was met Talpa. Nederland mag onderdelen van F-35 gevechtsvliegtuigen aan Israël blijven leveren. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding. Dat was aangespannen door een aantal organisaties, waaronder Oxfam Novib. Contact met persrechter Dirk Gruiters. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe is de rechter tot dit oordeel gekomen? Ja, de rechter heeft bekeken of de staat in redelijkheid tot die beslissing heeft kunnen komen. Dat is een hele terughoudende toetsing, waarbij de minister allerlei verschillende belangen heeft kunnen meewegen. Het belangrijkste belang daarbij is de dreigende schending van het internationaal recht, de mogelijkheid van oorlogsmisdrijven. Maar de rechter vindt dat de staat goed heeft uitgelegd dat er op dit moment nog onvoldoende duidelijkheid is of Israël op een proportionele manier optreedt tegen de dreiging van Hamas die nog steeds bestaat. Ja, en de rechter zegt... Ja, gaat u verder? Ja, en ook andere belangen wegen dus mee. Zoals bijvoorbeeld de contacten, internationale contacten van Nederland, die beschadigd zouden kunnen worden als er opeens gestopt zou worden met de levering. En op deze manier kan Nederland nog invloed uitoefenen op het beleid van bijvoorbeeld Israël. Ja, en zegt de rechter nu dan ook dat die levering dus niet in strijd is met het oorlogsrecht? Of kon die dat niet beoordelen? Ja, op dit moment is niet zo duidelijk dat die levering in strijd is met het oorlogsrecht dat de staat deze afweging niet heeft kunnen maken. Pas later, als alle feiten helder zijn geworden, dan kan daarover een duidelijk oordeel worden gevormd. Maar op dit moment is er, gelet op alle belangen die in het spel zijn, geen reden om het oordeel van de staat om daar een streep door te halen. Ja, en dan in zijn algemeenheid, want u zei de rechter moet zich terughoudend opstellen. Maar er zijn toch wel vaker uitspraken gedaan over politieke kwesties, zoals stikstof bijvoorbeeld? Of is dat onvergelijkbaar? In dit kader heeft de rechter dus een terughoudende afweging moeten maken en kon alleen toetsen of het oordeel van de staat, de beslissing van de staat, begrijpelijk was, gelet op de motivering die er aan is gegeven. En dat was het geval. Dank u wel, persrechter Dirk Gruiters. Drie organisaties hadden dus deze zaak aangespannen. Eén daarvan is Oxfam Novib en die is niet blij met de uitspraak. Nou ja, wij zijn heel teleurgesteld over deze uitspraak, dat zult u begrijpen. We hadden allemaal gehoopt dat we vandaag een heel klein beetje goed nieuws hadden rond die situatie in Gaza, waar we natuurlijk iedere dag bezorgd om zijn. Het is ook, als je het oordeel van de rechter leest, eigenlijk een heel dubbel verhaal. Hè? Dus enerzijds zegt de rechter, het klopt dat Nederland hier een verantwoordelijkheid heeft. Het klopt dat er F-35 vliegtuigen daar actief zijn om te helpen bij bombardementen op de mensen van Gaza. En het klopt dat er sprake is van schendingen van internationaal recht. En dan is het dus des te teleurstellender eigenlijk dat het juridische luikje dat de staat heeft gebruikt om hier onderuit te komen, namelijk dat ze niet verplicht waren om die hertoetsing te doen, dat de rechter daar blijkbaar niet omheen kon. Ja, want eigenlijk hebben zij gezegd, we hebben niet vast kunnen stellen, of er is niet officieel vastgesteld dat er mensenrechten schendingen plaatsvinden, dus daarom kunnen wij die spullen leveren? Nou, dat heeft de staat gezegd, maar dat betwist de rechter eigenlijk. Dus inhoudelijk gaat hij mee. Uiteindelijk heeft de staat het vooral erop gegooid. Ja, we hebben jaren geleden breed voor al die F-35 onderdelen een vergunning afgegeven. En volgens de letter van de wet of van de verdragen zijn we niet verplicht om, als de realiteit verandert, dat opnieuw te toetsen. Daarmee zeggen ze dus impliciet eigenlijk, we weten ook wel, als we dat opnieuw getoetst hadden, dan waren we daar nooit doorheen gekomen. En dat maakt het wel extra pijnlijk, vind ik. Dus dat uiteindelijk met een juridisch trucje of een luikje de staat er eigenlijk onder zijn morele of politieke verantwoordelijkheid uitkomt om zo'n toetsing te doen. Een toetsing waarvan ik overtuigd ben dat ze die nooit hadden doorstaan. En dat betekent dus dat die onderdelen voor die F-35's geleverd kunnen blijven worden aan Israël? Ja. Wat betekent dat voor de situatie daar? Nou, die zal er niet beter op worden in ieder geval. Hè. We horen van alle berichten vanuit Israël in ieder geval dat ze door willen gaan met die oorlog. En dat kan weken, maanden, weet ik veel hoe lang, duren. Dat geeft mij en ons natuurlijk grote zorgen voor de situatie van de mensen daar. Die is al erbarmelijk, die wordt met de dag slechter. En voor ons als een humanitaire organisatie is het onmogelijk om hulp te leveren als de bommen blijven vallen. Dus ik hoop nog steeds natuurlijk dat Nederland ook op een gegeven moment een andere positie kiest en voor een staakt het vuren oproept. Anders stemt in de VN en toch nog eens nadenkt over of je wel op deze manier medeplichtig wil zijn aan wat daar gebeurt. Maar we hebben dat helaas vandaag niet via de rechter kunnen bewerkstelligen. En dat zei Michiel Servaas van Oxfam Novib tegen verslaggever Onno Beukers. Twee jongens zijn vanochtend in het Gelderse Doornspijk gewond geraakt door illegaal vuurwerk. Een van hen is mogelijk een hand kwijt. Volgens de politie waren de jongens zelf met het vuurwerk bezig. Bij een grote brand in IJmuiden is vannacht een strandpaviljoen verwoest. De brand begon iets voor middernacht. Over de oorzaak is nog niets bekend. Dezelfde strandtent werd 11 jaar geleden ook al getroffen door een grote brand. TikTok heeft honderden Russische nepaccounts verwijderd die volgens de BBC werden gebruikt om nepnieuws over de oorlog in Oekraïne te verspreiden. De video's zijn miljoenen keren bekeken. De Amerikaanse Senaat begint later aan de kerstvakantie, zodat er volgende week kan worden gestemd over militaire hulp aan Oekraïne en Israël. President Biden wil 50 miljard voor Oekraïne in de strijd tegen Rusland en 14 miljard voor Israël. De Republikeinen willen daar alleen mee instemmen als er strengere asielmaatregelen komen. Het NOS-journaal. Een politicus van Vlaams Belang in België werkte meer dan 3 jaar lang als informant voor China. Daar blijkt uit sms'jes die in handen zijn van een aantal internationale kranten. Parlementslid Frank Krijelman zou onder druk zijn gezet vanuit Peking om discussies binnen de Europese politiek te beïnvloeden. De Belgische minister van Justitie Van Tichelt is er niet over te spreken. Het is geen geheim dat die man zich voor de kar liet spannen van buitenlandse mogendheden. En het gaat er dan om de invloed uit te oefenen op beslissingsprocessen in ons land. Dus om die man bepaalde zaken te laten doen die in het voordeel zijn van het Chinese regime. Of die een wieg zouden kunnen drijven, bijvoorbeeld ook tussen de Europees-Amerikaanse as. Dat is uiteraard onaanvaardbaar. Contact nu met VRT-journalist Ivan de Vadde. Ivan, wat is er allemaal bekend over deze zaak? Ja, de zaak is eigenlijk uitgekomen via kleine sms-berichten die terecht zijn gekomen bij 3 buitenlandse kranten. De Spiegel, Le Monde, Financial Times. Waaruit blijkt dat er inderdaad sprake is van een vraag vanuit China, vanuit een Chinese spion, aan Frank Krijelman, lid van Vlaams Belang. Geen parlementslid meer, op dit moment alleen nog lokaal actief. Om een aantal berichten op te stellen, inschattingen te geven over Europese politiek, Europese politici en meer informatie door te geven. En dat zou 3 jaar lang aan de gang zijn geweest. Dat is denk ik de informatie die we op dit moment hebben. Onze eerste minister, Alexander De Croo, zei vanmorgen dat hij via de staatsveiligheid al enkele weken op de hoogte was van dit onderzoek. Daarin natuurlijk niet is tussengekomen en dat hij heel sterk verwierp wat daar eigenlijk allemaal gebeurd is. Hoe staat Frank Krijelman bekend daar in België? Ja, de man heeft niet zo'n goede reputatie. Is een van de founding fathers van Vlaams Blok. Dat is de voorloper van Vlaams Belang in de jaren 80 van de vorige eeuw. Maar de man heeft een behoorlijke reputatie. Dronkenschap, bij buitenlandse reizen, ook hoeren, dat soort dingen. Het is allemaal niet zo flatterend als je het helemaal bekijkt. Wordt ook heel vaak het reisbureau van Vlaams Belang genoemd, omdat hij wel de liaison was tussen niet alleen China, maar bijvoorbeeld ook Rusland of het Syrië van Assad, waar geregeld reizen werden georganiseerd voor bijvoorbeeld een boegbeeld als Philippe de Winter naar Syrië. En dus de man heeft telkens die verbindingsofficiersrol gespeeld tussen dat buitenland en Vlaams Belang. En vandaar dat onze minister van Justitie denk ik ook niet achterover valt van dit nieuws. Nee. En hoe is er verder in België gereageerd op dit nieuws? Ja, heel veel verontwaardiging bij heel veel partijen en een bliksemsnelle reactie bij Vlaams Belang zelf. De man is niet alleen geschorst, maar meteen op, bij wijze van spreken, een half uur tijd uit de partij gezet. En dat heeft natuurlijk te maken met de komende verkiezingen in juni volgend jaar. Vlaams Belang heeft een beetje de positie die de partij van Wilders bij jullie heeft verkregen op het einde van de campagne. Maar bij ons zit Vlaams Belang al veel langer in die positie. Leiding, aan de leiding staan bij politieke peilingen. De grootste partij van Vlaanderen. En normaal gezien stevend zij af op een groot succes. En kan ze dit soort incidenten echt wel als kiespijn missen. Vandaar ook de reactie van alle andere partijen die nu eigenlijk over elkaar tuimelen om dit te veroordelen en te vragen dat er ook strenge maatregelen worden genomen. Eventueel zelfs vervolging van Frank Krijelman. Helder, veel dank. Politiek journalist Ivan de Vadder. Burgemeester van de Pol van Terschelling is tijdens een raadsvergadering over haar functioneren gebeld dat ze een nieuwe baan heeft. Wethouders en raadsleden vinden dat ze haar werk niet goed doet en slecht communiceert. De crisis werd gisteravond besproken. Midden tijdens die vergadering kreeg Van der Pol een telefoontje dat ze is voorgedragen als burgemeester van Castricum. De gemeenteraad was daar niet blij mee en kwam om 2:00 s'nachts nog met een motie om haar weg te sturen. Burgemeester Van der Pol zal Terschelling eind maart verlaten. 11:11, het weer. In het westen af en toe zon. In het binnenland en zuiden meer bewolking. Het wordt maximaal 10 graden. Morgen en zondag is het zacht en droog. En wij gaan eens kijken of het op vrijdagmiddag al druk is op de weg. Tim Schaap bij de ANWB. Hey, goedemiddag. Het rijdt hier en daar iets langzamer. Op de A2 bijvoorbeeld, Maastricht richting Eindhoven. Bij Alfred Maarhezen gebeurde een ongeluk. Gelukkig is de weg weer vrijgegeven. Hou nog wel rekening met een kwartier vertraging vanaf Nederweert. Dan blijven we nog even op de A2, maar dan vanuit Eindhoven naar Maastricht. File tussen knooppunt Leenderheide en Alfred Budel. 11 kilometer met ook een kwartiertje extra. De N33 vanuit Eemshaven naar Veendam is dicht bij Veendam. Daar is namelijk een spoedreparatie bezig aan de vangrail. Onbekend hoe lang dat gaat duren. En tot slot een ongeluk met een vrachtwagen op de N279, de weg tussen Roermond en Den Bosch. In beide richtingen is de weg voorlopig nog dicht bij afrit Boerdonk. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Vanavond bij Human in Argos Media Logica. Een reconstructie van de mediastorm die opstak tijdens de week van de lentekriebels. Er ontstond een beeld dat seksuele vorming schadelijk zou zijn. Maar waar was dat op gebaseerd? En hoe konden emoties zo hoog oplopen? Argos Media Logica. Vanavond bij Human om 22:50 op NPO 2. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €3000 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de nieuwe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Scapino Ballet, Opera Today en het Doelen Ensemble presenteren Song of the Dark Forest. Een ontroerende voorstelling over oorlog en hoop. Met dans, theater en live muziek. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Koop voor 18 december je oudejaarslot en maak ook nog eens kans op 100 extra loten. Je hebt nog 2 dagen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Halfbaard. Middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalen verteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het Lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. In een tuin in het Zeeuwse Domburg lagen eeuwenlang de vergeten brokstukken van de Romeinse tempel. Dat klinkt natuurlijk romantisch, maar zo ga je eigenlijk niet om met waardevol cultureel erfgoed. Twee Zeeuwse conservatoren die ontfermen zich over het puin. En half één stellen ze er alles over in de nieuwsbv. Dan gaan we ook dansen voor de Oekraïne en een column van Kees van Amstel. Maar eerst de stemming in Nederland. De nieuwsbv. De kabinetsformatie is na deze week weer een stapje verder. Maar de onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB wachten geen kleine problemen. Er heerst toch een vertrouwenscrisis, een opvangcrisis, een stikstofcrisis, een woningcrisis. En dan moet er volgens ambtenaren ook nog eens 17 miljard euro bespaard gaan worden de komende jaren. Dat vraagt veel van het politieke leiderschap. Gelukkig heeft de politiek daarvoor al ruim 50 jaar één belangrijke adviseur. En dat is het Sociaal en Cultureel Planbureau. En de directeur daarvan zit bij mij aan tafel. Welkom, Karen van Oudenhoven. Dankjewel. Mevrouw van Oudenhoven, het SCP doet al jarenlang onderzoek naar de stemming in de samenleving. Nou waren er een hoop mensen verrast door de winst van de PVV. Was u ook verrast? Een klein beetje wel, maar de verkiezingsuitslag representeert wel een ontwikkeling waar we als Sociaal en Cultureel Planbureau al een tijdje op gewezen hebben. Ja, en welke ontwikkeling is dat? Nou ja, we hebben vlak na de val van het kabinet nog een meting gedaan. En die leek eigenlijk ook wel op voorgaande metingen. En uit die meting komt toch wel naar voren dat mensen zich grote zorgen maken over de toekomst. 70% bijna van de mensen denkt dat toekomstige generaties het slechter gaan hebben dan zijzelf. Maken zich daar zorgen over. Iets meer dan de helft van de mensen denkt dat het met ons land de verkeerde kant op gaat. En ook bijna de helft van de mensen is bang dat het met de economie de verkeerde kant op gaat. En ja, die onzekerheid, die roept bij mensen toch een behoefte op aan houvast. En dan zie je dat ze dat houvast niet vonden bij het vorige kabinet. En ik denk ook wel in de hele verkiezingsperiode, alle debatten die we gezien hebben, dat daar echt een sterk verhaal over waar het met Nederland naartoe moet eigenlijk ontbrak. Ja, want u heeft het over hou vast. Nou, het afgelopen jaar werden geen van de traditionele zeg maar, bestuurspartijen de grootste. Eerst bij de Eerste Kamerverkiezingen werd de BBB de grootste. En nu bij de Tweede Kamerverkiezingen werd het de PVV. Zijn die traditionele partijen hun mojo een beetje kwijt? Nou ja, als wij mensen vragen, wat zijn dan dossiers waar je zorgen over maakt, dan staat met stip bovenaan de politiek zelf. De manier waarop de overheid functioneert en de manier waarop politici functioneren. Dus mensen hebben het gevoel dat de politiek niet goed begrijpt wat hen bezighoudt en ook niet bij machten is om problemen op te lossen. En dat is wel ernstig. We hebben een hele recente meting en daarin, die is nog niet gepubliceerd, zegt eigenlijk 18% van de mensen dat het systeem wel omver mag, omdat de politiek zo slecht functioneert. Nou, dat weerspiegelt zich wel in een verkiezingsuitslag waarin toch partijen naar boven komen die iets anders voorstaan. Ja, en voor de verkiezingen ligt u en het SCP de verkiezingsprogramma's door van 10 partijen. En u kwam ook tot een sombere conclusie. U constateerde dat veel partijen geen duidelijke keuzes maken voor belangrijke problemen, voor die zorg in de samenleving. Ja, u noemde net al wat zorgen op, maar welke pijnlijke keuzes zou de politiek dan moeten maken eigenlijk? Nou ja, een heel groot dossier is natuurlijk de houdbaarheid van de zorg. En daar zie je dat programma's of politieke partijen in hun programma's schrijven dat ze goede zorg willen voor iedereen. Ja. En dat daar ook de bijdrage die mensen moeten leveren zo klein mogelijk moet zijn. Maar er wordt niet iets gezegd over wat gebeurt er dan niet meer. En er wordt een voorschot genomen op veel meer mantelzorg. Dus mensen moeten zelf veel meer gaan doen. Dus in die zin wordt er wel een oplossing gesignaleerd. Maar die wordt verder ook niet uitgewerkt. Dus het is de vraag hoe realistisch dat is. Maar het idee van wat vinden we richting de toekomst nog zorg en welke zorg kunnen we mensen bieden en welke niet, ja, daar worden geen hele scherpe uitspraken over gedaan. En dit is dan nog maar alleen de zorg. Zo zijn er nog meer keuzes die gemaakt worden. Waarom vinden partijen het zo moeilijk om pijnlijke keuzes te maken, denkt u? Nou ja, we hebben natuurlijk, en dat moet ik daar ter nuancering wel bij zeggen, we hebben natuurlijk programma's geanalyseerd. En programma's vertellen nooit het hele verhaal en zijn ook een soort sollicitatie bij de kiezer. Mm-hmm. kun je wel zeggen. Maar in algemene zin, en dat zag je ook wel bij het vorige kabinet, is het eerlijke verhaal vertellen moeilijk voor partijen. Omdat ze toch ook wel heel erg gericht zijn op hun politieke positie. En iets minder misschien op wat goed is voor Nederland uiteindelijk. Ja, ik kan me nog herinneren, in 2012 ging Diederik Samsom voor de Partij van de Arbeid de campagne met het eerlijke verhaal. Mm-hmm. Ik ga het eerlijke verhaal gewoon vertellen. Hij maakte moeilijke keuzes, maar het gevolg was wel, na de verkiezing in 2017, renden alle kiezers weg bij de Partij van de Arbeid. Het CDA ook, die wilde met het vorige kabinet het stikstofprobleem te lijf gaan. Hebben ze ook geweten. Is het gewoon iets wat politici eigenlijk niet kunnen verkopen aan de achterban? Nou ja, ik denk dat eerlijke keuzes maken doe je altijd tegen de achtergrond van dat je een perspectief schetst op waar het met de samenleving naartoe moet gaan. En ik denk dat dat perspectief op dit moment ontbreekt. Dus als je heel goed kunt aangeven als politieke partij of als kabinet waar het met de samenleving naartoe moet gaan, en je kunt je keuzes ook tegen die achtergrond plaatsen, dan zullen mensen veel sneller meegaan dan dat je alleen maar die lastige keuzes presenteren. Dus politici moeten eigenlijk veel meer een stip aan de horizon weten te schetsen. Ja, visie in onzekere tijden is ontzettend belangrijk. Ja, maar Rutte heeft altijd gezegd, voor visie moet je naar de opticien. Ja, dat is de opvatting van Rutte. Maar als je kijkt naar wat de wetenschap daarover zegt, is een heel mooi boek van Harry Garretsen en Janka Stoker over leiderschap in onzekere tijden. En die propageren ook heel nadrukkelijk dat visie een van die elementen is. Dus ja visie en slagkracht, nou daar ontbreekt het op dit moment ook aan. Tenminste, burgers die zien dat niet. Die zien niet dat een kabinet vorderingen maakt. En verbinding met burgers, dat is eigenlijk de driehoek waarin je actie wil. En op dit moment lijkt het op alle hoeken van die driehoek niet dat mensen zien dat er daar ook daadwerkelijk iets gebeurt. Nou ja, uiteindelijk won de partij natuurlijk die gewoon riep, we moeten de immigratie stoppen in Nederland. Nou ja, ik denk dat PVV succesvol heeft gedaan, en ook een aantal andere partijen hadden ook dat discours, is eigenlijk een koppeling leggen tussen de problemen die er zijn, bijvoorbeeld rond huisvesting, maar ook de houdbaarheid van de zorg en migratie. Het is de vraag hoe realistisch die koppeling is. Dus of je de problemen hebt opgelost als je de migratie beperkt. Maar ik denk dat zij dat ook gedaan hebben in een taal die mensen goed kunnen begrijpen. En dat spreekt burgers enorm aan. Ja. Nu hoop je natuurlijk dat in elk geval datgene wat ze presenteren ook realistisch is. Want op het moment dat je internationale verdragen wilt schenden, dan wordt het wel een beetje een ingewikkeld verhaal. Dus we hebben in onze analyse als SCP ook wel gezegd van of je nou de ene kant op beweegt en zegt je wilt juist de grenzen open houden of je wilt de grenzen dicht doen, je moet ook wel heel realistisch zijn over de consequenties die dat heeft voor de samenleving. Ja. Dus partijen die gezegd hebben, wij willen de grenzen open houden, die hebben waarschijnlijk, of die hebben volgens ons iets te weinig gedaan om die zorgen bij burgers over die andere onderwerpen weg te nemen. Terwijl de partijen die zeggen de grenzen dicht, die zeggen heel erg weinig over is dat realistisch haalbaar, maar zeggen ook heel weinig over de consequenties die dat heeft. Bijvoorbeeld voor het samenleven tussen verschillende groepen in onze samenleving, maar ook voor de internationale positie van Nederland. Ja, dus de kiezer wil eigenlijk een duidelijke visie en die wil dit soort termen horen, maar die consequenties kunnen ze eigenlijk niet aan. De kiezer. Waarom zouden de kiezers de consequenties niet aan kunnen? Nou ja, anders zouden ze de politici dat toch veel beter kunnen uitleggen? Nou ja, ik denk dat burgers heel veel aan kunnen. Maar burgers hebben wel recht op die visie, slagvaardigheid en die verbinding. En die is er nu niet. Dus ik denk dat de andere partijen niet goed in staat zijn geweest op een juiste manier te vertellen waar zij heen willen met ons land. Dat er ingewikkelde keuzes nodig zijn. Maar dat we in een buitengewoon plezierig land leven, dat zien mensen ook nog steeds wel. En dat ondanks die keuzes zij in staat zijn om dat land nog steeds een heel plezierig land te houden. Ja. En dat verhaal heb ik niet gehoord. Ja, en eigenlijk maakt politiek zich al een hele tijd zorgen over het vertrouwen en de kloof in de samenleving. Mm-hmm. Precies waar uw SCP voor waarschuwt. En straks praten we in dit programma ook met Gert-Jan Segers. Hij zei al in 2018 dat die zorgen voor hem de belangrijkste toetssteen zijn. En sprak daarover over Kim Butters. En dat is uw voorganger als directeur van het SCP. Laten we even luisteren. In de formatie van dit kabinet hebben we 2 keer bezoek gehad van Kim Putters. En hij heeft ons heel indringend gewezen op een grote groep in onze samenleving van mensen die het gevoel hebben dat ze langs de kant staan. En iedere keer, als je een wet maakt, voer de Kim Putters-toets uit. Doe ik het goede. Doe ik het voor de juiste mensen. Verkleint dit de kloven die ons zo verdelen? En draagt dit bij aan vertrouwen van de overheid? Ja, mevrouw van Oudenhoven, al in 2018 werd er zeer goed geluisterd naar de SCP. Ja. Stonden de kloven en het vertrouwen hoog op de politieke agenda, de Kim Putters-toets. Maar toch heeft het niet geholpen. Hoe verklaart u dat? Nou ja, ik denk dat datgene wat wij als SCP inderdaad al een hele tijd zeggen gaat over weeg alle keuzes die je maakt af tegen wat dat betekent voor het leven van mensen en de kwaliteit van de samenleving. He, dus ook voor dat vertrouwen en voor structurele ongelijkheid, want die neemt echt toe. Je ziet dat het vorige kabinet best heel veel moeite had om het met elkaar eens te worden over bepaalde oplossingen. En dat het toch wel heel erg bleef bij het nemen van tamelijk kleine technische besluiten. En het ging niet over dat grote verhaal van Nederland. En dan zie je dat soort afwegingen. Want als je niet precies weet waar je naartoe wil en wat je wil met die structurele ongelijkheid en dat vertrouwen, dan wordt het ook heel lastig om dat als toetssteen aan de voorkant van beleid mee te nemen. Dus er is wel naar geluisterd, maar niets mee gedaan. Nou ja, er is wel naar geluisterd in die zin dat je best wel ziet dat aan de achterkant van beleid een aantal afwegingen gedaan worden. Ja. We hebben nu een doelvermogentoets en er zijn allerlei toetsen. Maar ik denk dat dat niet genoeg is. Zeker met de complexe maatschappelijke vraagstukken waar we nu voor staan, moet je aan de voorkant in het ontwerp van beleid meteen dit soort uitgangspunten al meenemen. Ja. En dat is niet gebeurd. Nu, volgende week beginnen de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie. Maar ze praten eerst over de grondrechten en wat die betekenen en wat die waard zijn in een eventuele PVV-coalitie. Hoe kijkt het Sociaal en Cultureel Planbureau daarnaar? Nou ja, ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat een van de positieve punten die door burgers genoemd worden over Nederland is dat we een democratische rechtsstaat zijn. Iedereen is daar zeer aan gehecht. En ook nou ja, de persoonlijke vrijheden die we hebben, maar ja, ook de ondersteuning van de rechtspraak en van het recht. Ik denk dat de beginselen van de rechtsstaat vanuit burgerperspectief enorm belangrijk zijn. En het is goed dat daar een gesprek over gevoerd wordt. Ja, dus als het positief punt, heeft u ook nog een negatief punt dan? Niet onmiddellijk. Nee. Het is alleen de vraag of je of dat gesprek op de juiste manier gevoerd wordt. Juist vanuit dat perspectief, waar willen we heen als samenleving? En niet vanuit een aantal principes en dan hebben we het afgevinkt. Ja. Dus ik hoop echt op het wat bredere gesprek over de kwaliteit van de samenleving. Omdat dat raakt aan dat visionaire waar ik het zo pas over had. Ja, dus ze zullen u moeten uitnodigen eigenlijk. Dat zou heel fijn zijn. In ieder geval blij dat u hier was. Dank u wel. De directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Karen van Oudenhoven. Someone like Tate McRae met Greedy. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Wat ze in Griekenland doen met cultureel erfgoed, dat weten we van cabaretier Johan Hoogboom. En als ik zo eens naar die Griekse letters kijk, dan denk ik zo, de bevolking heeft hier gym of ateneum. Maar dat is schijn, want kunst bestaat hier uit twee omgevallen stenen. En met een hek erom noemt men het een museum. In Zeeland doen ze dat helemaal anders, dat hoor je zo meteen. Maar eerst NPO Radio 1. Het NOS Nieuws met Marnix Ampersen. De explosie vannacht bij een huis in Rotterdam was een vergissing, zegt de politie bij regio Omroep Rijnmond. Het doelwit was eigenlijk een huis in Dordrecht in een straat met dezelfde naam. Daar was korte tijd later een ontploffing. Beide woningen hebben hetzelfde huisnummer. Mediabedrijf RTL Nederland wordt mogelijk overgenomen door het Vlaamse DPG Media. Dat wil 1,1 miljard euro betalen. De overname moet nog wel worden goedgekeurd door de toezichthouder. De uitgever van een aantal Britse tabloids moet prins Harry een schadevergoeding betalen van ruim 140.000 pond. Harry had een zaak aangespannen omdat de uitgever mobiele telefoons had gehackt. Bus- en trampersoneel van HTM in Den Haag krijgt een flinke loonsverhoging. De vervoerder heeft met vakbonden afgesproken dat medewerkers in stappen 23% extra salaris krijgen. Vakbond CNV spreekt van een ongekend resultaat. Marnix, dankjewel. Gaan we nog een keer naar de ANWB. Tim Schaap. Helaas file rijden, onder andere op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Alfried Falkenswaard gebeurde een ongeluk. Nu is er één rijstrook dicht. De vertraging is 15 minuten vanaf Nederweert. Elders op de A2 ook nog file vanuit Utrecht naar Den Bosch. De andere richting dus. Tussen Geldermalsen en Zaltbommel een kwartiertje. Daar staat dan weer een kapotte auto, waardoor één rijstrook dicht is. Dan ook drukt op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en Wouwse Plantage. 3 kilometer, een kwartiertje extra. En de N279 is nog altijd dicht in beide richtingen. Bij Bourdon gebeurde namelijk een ongeluk met een vrachtwagen. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op vrijdag uiteraard Kees van Amstel. Racisme is een veelkoppig monster, bleek ook deze week. Alleen al onze perceptie op het probleem verschilt enorm. Waar zal ik beginnen? In Engeland bleek uit groot onderzoek dat er 4 keer meer wordt getaserd door de politie bij zwarte verdachten als dan bij witte verdachten. In Polen spoot een rechtse parlementariër met een brandblusser Joodse Chanukka-kaarsen uit, de Chanukia, midden in het Poolse parlement. Nou, statement. En hoe is het in Nederland? Rabin Baldusing, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, kwam deze week met zijn jaarlijkse verslag. En wat denk je? Het was weer erger geworden met alles. Racisme en discriminatie en antisemitisme en homohaat. Nou, ik durf de bouwde stelling, de samenleving polariseert, hier wel te poneren. Nog afgezien van de verkiezingen. Uitslag. Ik merk het ook in de klas. Groepen afkomsten mengen zich minder in plaats van meer. Terwijl ik leerlingen heb die absoluut zijn opgegroeid in de multiculti-samenleving. En dit was ook deze week. Shirma Rouse, geweldige zangeres met Antilliaanse roots, zei dit bij Astrid Kersenboom op Radio 1. Ik ben zangeres en het is ondernemen. Maar het blijft altijd, als je kijkt naar de gages bijvoorbeeld, het is altijd een verschil met wat ik zal verdienen of wat een witte collega zal verdienen. Het is altijd zo groot. Een zwarte zangeres verdient minder dan een witte. Die vind ik lastig. Astrid Kersenboom kon het ook niet geloven. Jij met jouw naam? Ja, jij met jouw naam. Ja, mijn perceptie was dat het artiestenvak iets eerlijker was, want daarbij gaat het om je populariteit. Je zalen zitten voller, je muziek wordt vaker verkocht, meer optredens, dus meer geld, dacht ik. Kijk, ik heb een goedlopende cabaretshow door het land, goede recensies, maar populaire cabaretiers, Najib Amhali en Jan Dino en Jawed El Soufi en Roué Verveer met migratieachtergrond verdienen allemaal zeker 20, 30 keer zoveel als ik. Heeft gelukkig niks met ras te maken. Nee, ze doet gewoon veel beter dan ik. Gun ik ze van harte. En ik wilde nog een politiek correct verhaal houden hier. Maar ik als witte artiest van middelbare leeftijd moest laatst toch ook even bijten. Want er wordt een hoop aan gedaan om dingen gelijk te trekken. Ik ben zeker niet tegen positieve discriminatie, als dat een goede zaak helpt. Maar een paar weken geleden kreeg ik te horen dat een theater in het midden des lands mij niet meer wilde boeken in een zaal. Na 2 keer uitverkocht publiek razend enthousiast. Want in die zaal werd in het vervolg alleen nog maar jong en divers geprogrammeerd. Even vertalen, ik was te wit en te oud. Maar zo zeggen ze het nooit. In diezelfde periode kreeg ik te horen dat ik de droomkandidaat was voor een tv-programma, maar dat er nu eenmaal rekening moest worden gehouden met diversiteit. Weer te wit. En toen belde dezelfde week als klap op de vuurpijl BNNVARA dat ik per 1 januari stop als druktemaker. Ja, ik zat er al een tijdje, maar men wilde vooral ook wat meer diversiteit. Ik zei nog, waar is mijn white privilege? Maar het verschil in perceptie tussen alle groepen in Nederland werd vooral duidelijk bij de afgelopen verkiezingen. Zo'n 70% van de kiezers met een niet-Europese migratieachtergrond vindt dat hun belangen niet goed worden vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, blijkt uit het Nationaal Kiezersonderzoek. Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, kan daar geen korte woord voor komen, voelen zich niet vertegenwoordigd door partijen in de Tweede Kamer. Dat is wel een ding, hoor. Je zou zeggen, denk of bijeenstemmen. Maar ja, als ik even mag, die partijen hadden het zelf ook nogal druk met polariseren. Denk was uiteraard tegen discriminatie en voor inclusie, maar had tegelijkertijd wel een vreselijke anti-LHBTQ-verkiezingsposter. Bijeen, altijd vechten tegen kwetsende dingen en woorden, Zwarte Piet, het N-woord enzovoort, maar wel from the river to the sea blijven roepen. Ja, de Joodse groep in Nederland mag je blijkbaar wel onbeperkt kwetsen. Nee, vrede op aarde is nog ver weg, want de polarisatie en vooral het verschil in de perceptie daarop werd in het journaal in twee zinnen heel duidelijk verwoord. Even herhalen, zin 1. Kiezers met een niet-Europese migratieachtergrond vindt dat hun belangen niet goed worden vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. En dit was zin 2. Kiezers zonder migratieachtergrond vinden juist dat de belangen van mensen met een migratieachtergrond te veel worden behartigd. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. Het United Ukraine Ballet is een gezelschap van 60 gevluchte Oekraïense dansers gevestigd in Den Haag. Ze staan nu op het podium met de voorstelling Ukraine Forever. Een bijzondere ode aan hun thuisland die de schoonheid van de Oekraïense kunst en de kracht van de Oekraïners laat zien. Een van de artistiek leiders die aan de wieg stond van dit gezelschap is Igoné de Jong. Die danste zelf 24 jaar bij het Nationale Ballet en tijdens de generale repetitie in Alphen aan den Rijn vraagt verslaggever Rosemarijn Brus aan haar hoe dit gezelschap is begonnen. Op dat moment was ik aan het toeren door Nederland met mijn eigen programma. En danste ik met twee Oekraïense sterdansers. En toen brak de oorlog uit. Dus toen waren zij hier en dat was natuurlijk verschrikkelijk. En toen heb ik van dichtbij meegemaakt wat dat natuurlijk met hen deed. En toen vertelden zij ook verhalen over dansers die daar waren en die vastzaten. En toen heb ik samen met mijn producent Matthijs Bongertman bedacht, moeten we niet veel meer dansers naar Nederland proberen te halen en dan een tijdelijk gezelschap beginnen. Hoe is het dan voor hen om deze voorstelling te doen? De reden dat ze het gezelschap zijn begonnen is dat dansers dansen. En dit is een programma wat ze heel erg leuk vinden, omdat ze veel dansen, veel verschillende dingen dansen. Dus ze vinden het heerlijk, ja. Maar zijn het dan ook dansen die wat voor hen betekenen? Of? Zeker. Ja, het zijn zeker dingen. Er zit bijvoorbeeld een heel mooi stuk uit een Oekraïens klassiek ballet, wat best wel bijzonder is. En daar zijn ze heel, heel trots op, ja. En hoe vind jij dat dan om dit te mogen doen? Ja, fantastisch. Dit is mijn familie geworden. Ik zeg wel eens, ik heb er 60 Oekraïense kinderen bij. Zo voelt het ook. Ik hou intens veel van deze mensen en ik vind het heerlijk om met ze te werken. Als ik nu zo dadelijk ga kijken, hoe kan ik dan zien wat voor bijvoorbeeld emoties erin zitten die zij leggen in hun bewegingen? Nou, ik denk dat het belangrijkste met elke vorm van kunst in een theater is of je geraakt wordt. Het zijn hele ontroerende mensen, dus ook kunstenaars en dansers. En het is een repetitie, dus er gaat ook van alles mis en dan zijn ze niet blij of wat dan ook. Dat hoort er ook bij. Maar het zijn hele ontroerende mensen die heel veel gevoel hebben en natuurlijk van alles meegemaakt. En of ze nou willen of niet, dat zijn ze. Dus dat ontroert al. Vladislav Detuchenko en Veronika Rakitsina zijn twee gevluchte dansers van het United Ukrainian Ballet. The idea of the company not only represents Ukrainian culture, but it's like. Vladislav vertelt dat het balletgezelschap niet alleen staat voor de representatie van de Oekraïnse cultuur, maar het is een symbool van de kracht van de kunst en van de mensen. Wij zijn dansers, zegt hij, makers. En dit is ons slagveld en wij moeten doorgaan met vechten voor de vrijheid van ons thuis. What I like in dancing is that you can live, you can be here and now. Tijdens het dansen leef je in het nu, vertelt Veronica. Je vergeet alles, je vergeet het publiek, je vergeet wat je in het nieuws hebt gehoord. Je bent in het moment en dat helpt heel erg. You just forget about audience, you forget about everything. Of course it's sad. Of course it's some pressure on you and you cannot run from it even if dat Vladislav vrienden en familie nog steeds in Oekraïne heeft. Maakt dat hij nooit echt kan ontspannen. Je wordt wakker en je gaat naar bed met gedachten aan geliefden. Each day you wake up with these thoughts and you fell asleep with these thoughts. De oorlog verandert jouw zicht op het leven, vertelt Veronica. Je ziet de wereld in een ander perspectief. War changes your side for life. You see world in je begrijpt dat elk moment, elke kans de laatste kan zijn. Dat is aan de ene kant moeilijk, maar aan de andere kant doet ze nu alles zonder angst. I do everything what I want without fear. It's more than 1 year and a half of war. De oorlog is anderhalf jaar aan de gang. Je ziet hoe sterk Oekraïners zijn, vertelt Veronica. Dat is ook waar Ukraine Forever om gaat. Om hun zielen te laten zien aan het publiek. Ja, en het is niet alleen over sadness of about some. Of course, it's terrible. War is terrible, but. De oorlog is vreselijk, maar mensen proberen licht te vinden. Hoop. Ukraine Forever gaat over hoop. Over dat we door kunnen gaan, zegt Vladislav. Dat we kunnen leven. We can leave. Ja, en hoe kunnen we beter daarop aansluiten dan met dit winnende songfestivallied? Stefania, mamo, mamo, Stefania, rozkwitaje pole, a wona sywije. Zaspiewaj meni, mamo, kolyskowu, chociu jeszcze poczuty twoje. Дала вона, напевне, стала, може більше і від Соломона. Ломаними дорогами прийду, я завжди до тебе. Вона не розбудить, не будить. Мене в сині бурі забере бабулі, звідулі. Ніби вони кулі, дуже добре знала. Мене не була обманута, як було дуже втомлена. Гойдала мене в так. Stefania met van het Kalusha Orchestra. De Nieuws BV. Ons zeeuwen, ons benzunig. Ja, zo staan wij Zeeuwen bekend. Zuinig, maar erg zuinig waren wij Zeeuwen niet op de Romeinse tempels. Aagje Veldbrugge, conservator bij het Koninklijk Zeeuwse Genootschap der Wetenschappen, dook voor een tentoonstelling in de geschiedenis van de unieke tempel voor Nehalennia in Domburg. En zij schrok enorm van wat zij aantrof. Ja, Aagje, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Laten we even beginnen met de godin Nehalennia. Voor ons Zeeuwen een echte Zeeuwse godin. Maar wat voor godin is het? Nehalennia was een Keltische godin. Dus die werd al vereerd door de mensen die hier al woonden, voordat de Romeinen hier hun rijk vestigden. Maar die Romeinen deden niet moeilijk over een godin, meer of minder. Dus die kwam er gewoon bij. Ja. En wat, ja. weten wij allemaal van de Romeinse aanwezigheid in Zeeland? Nou, je hebt natuurlijk, de Romeinen zijn doorgestoten tot aan de Rijn ongeveer. Ze hebben geprobeerd een stapje erover te doen, maar dat lukte niet. De Rijn, en dat is de limes, de grens. Maar langs de kusten moest natuurlijk ook moest het land ook verdedigd worden. En dan krijg je dus langs de kusten, ga je naar beneden toe, vanaf de Rijn naar beneden, een zakje af en dan kom je ook bij de monding van de Schelde. Daar was er toen maar eentje van, de Oosterschelde. En daar hebben ze dus ook een kustverdediging aangebracht. Want we hebben het nu over die stenen. De aanleiding was trouwens het boek Steenrijk Domburg, wat we pas gemaakt hebben. Ja, precies. En daar, naar aanleiding daarvan hebben we die kleine tentoonstelling gemaakt in de bibliotheek, in de Zeeuwse bibliotheek. Maar er waren hier twee tempels. Daar zijn de resten van teruggevonden. Ze liggen alle twee in zee. Eén is erin gekukeld bij Koolijnsplaat. En de andere is de kust zo ver afgeslagen dat hij nu in zee ligt. Dus dat is die Domburgse. Maar er zijn geen tempels zonder een nederzetting. Dus er moet een nederzetting zijn geweest. Ja, inderdaad. En u zegt het al, van ze liggen allebei nu in zee. En die in, ja, Koolijnsplaat, daar zijn we nog wel redelijk trots op. En daar zijn we goed, ja, mee omgegaan. Maar die Domburgse tempel, daar gaat het over. Daar gaat het nu om, inderdaad. Ja, ja, want het was een enorme ontdekking in de 17e eeuw. Hoe werd die ontdekt en hoe werd daarop gereageerd? Ja, nou, dat was heel grappig. Er was weer eens een keer ongelooflijke duinafslag. En dan, het strand slierde en het leeg. Dus ze zei weer tegen, dat is in 1647 gebeurd. Weer een flink stuk van de duinen af. Dat gaat nog altijd door, hoor, de hele ten dagen ook. En toen moest er dus opnieuw helm aangepoot worden, helmgras, om het vast te leggen, dat duin. En toen zaten ze met een pootschepje en toen, pok, zaten ze op een steen. Dus wat kregen we nu? En toen zijn ze eens gaan kijken. Hier ligt een hele grote steen. En dan hebben ze dus de ambachtsheer van Domburg erbij gehaald. Dat was Frederik Hendrik. En die zei van, nou mannen, haal ze er maar uit. Want er waren er meerdere. En kar ze maar naar de kerk. Die kerk was een katholieke kerk van oorsprong, maar gereformeerd geworden. Dus het koor hadden ze afgeschermd. Nou, zet ze maar achterin in het koor van de kerk. Nou, daar zijn ze naartoe gegaan. En hij heeft toen onmiddellijk Constantijn Huygens, dat was de secretaris, heeft hij op de hoogte gesteld. En dus de mensen met een beetje wetenschappelijke achtergrond van Nederland zeiden meteen van, oh, kijk nou toch eens wat we daar hebben. Echte Romeinse resten. Die waren er toen nog nooit gevonden. Ja, ze hadden direct in de gaten dat het een unieke ontdekking was dus. Ja. Ja, toch wel, ja. Ja, en, ja. Het waren mooie stenen. De staat van die stenen was nog oké. Maar ze kwamen dus in de kerk terecht en toen? Ja. Nou ja, daar hebben ze gewoon gestaan. Maar nou zijn die dingen heel groot, normaal gesproken. Die komen ongeveer toch zeker tot je middel. En zijn zo'n, ja, de grootste zijn zo'n 30, 40 centimeter dik. Nou, er stonden natuurlijk allemaal teksten op, Romeinse teksten. Dus dat hadden ze gauw door. En heel veel hadden de godin Nehalennia. En die zit dan met links van er een hondje en een mand met appelen en zo. En nog allerlei andere dingen erop gezet. Maar ze stonden daar niet echt chic. En dan kwamen er allerlei mensen uit het land. Die wilden die dingen wel eens zien. Echte Romeinse dingen in Nederland. Hadden dan eigenlijk al opmerkingen erover. Zo van, nou, ze zijn wat groen uitgeslagen. Er wordt in gekrast. Nou, er is niks nieuws natuurlijk, hè. En iemand heeft ze met witkalk een beetje overgesmeerd en zo. Dus, nou ja, ik ben de conservator van deze stenen. Ze liggen in het Zeeuws Museum. Daar worden ze nu heel goed bewaard. Maar heel lang gebeurde dat gewoon niet. Ja, dus er werd een beetje mee omgehannest eigenlijk, vanaf het begin. Ja, er werd mee omgehannest. Ze kwamen in een kerk. Die kerk is ook nog afgebrand in 1848. Ja, was er toen nog iets van over? Nou, twee eeuwen later brandt die kerk dus af. De bliksem slaat in de toren, dus konden ze verder niks aan doen. En dat spul is naar beneden gekomen en die balken die zijn gaan branden. En door de hitte zijn de meeste van die stenen uit elkaar gesprongen. Er waren er vijf nog ongeveer herkenbaar. En de rest was allemaal in stukken en brokken. Ja. Nou, die hebben ze toen een poos in de tuin van de onderwijzer gelegd. En die heeft er 20 jaar gelegen. En toen zei het museum in Leiden, het Rijksmuseum voor Oudheden, van hier met die dingen. Maar toen dachten ze in Zeeland, dat gaan we niet doen. En zijn ze geschonken aan het Zeeuws Genootschap. En ik werk dus voor dat Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. En u zorgt er heel goed voor nu voor de stenen? Nou ja, we zorgen er nu goed voor samen met het Zeeuws Museum. Ja, want u noemt het in Trouw, deze omgang met de resten van de Romeinse tempel, een horrorstory. Is het echt zo erg? Ja. Nou ja, kijk, het waren gewoon prachtige dingen. En dat weten we gelukkig. Nou, tegenwoordig zeg je gelukkig hebben we de foto's nog, maar gelukkig hebben we de tekeningen nog. Er zijn vanaf het begin, vanaf 1647, 1648, hebben mensen er heel precies tekeningen van gemaakt. Later minder precieze tekeningen, maar die tekeningen zijn er dus. Dus we weten wat er was. En dat was prachtig. Ja. Dus, ja, en als dat dan allemaal stuk is gegaan en nog eens verloren gaat en mensen gooien nog eens dingen weg en alles bij elkaar, ja, vonden we het redelijk hilarisch. Ze zeiden van, deze verhalen moeten we gewoon eens allemaal opschrijven wat er niet allemaal mee gebeurd is sinds ze gevonden zijn. Ja, en daar is dus dat boek Steenrijk Domburg van geworden. Maar die stenen, kan u ze nog beschrijven? Is het nog wat of is het... Nou ja, kijk, het leuke is wel, het is zeker nog wat. En dat was ook voor mij de aanleiding wel om samen met Katie Heining, mijn collega, dit boek te gaan maken. Heel vaak wordt er in beschrijvingen gezegd, in boekjes, in samenvattingen, van ja, die stenen van Domburg, die zijn vernietigd in een brand of die zijn verloren gegaan. En dat is dus niet zo, want we hebben nog toch wel significante stukken erin. 3 jaar voor die grote brand zijn ze nog allemaal een keer getekend en er zijn prenten van gedrukt. En wat we nu hebben gedaan is, ik ben nog weer eens een keer gaan puzzelen. Wat hebben we nu nog? Ik heb nog een heleboel reststukken een plekje weten te vinden. En voor het boek hebben we dus de restanten, de brokstukken, op die tekeningen van 1848 weten te projecteren. Dus je kan precies zien, wat was het en wat hebben we daar nu nog van? Nou ja, en in het geval, ja, we zijn op het ogenblik bezig met een project dat begint te starten, Beach Archaeology, over geen stenen zonder tempel, geen tempel zonder nederzettingen. Waar was die nederzetting precies? Wat betekende die? Waar was die voor? Dus heel Domburg is nu op zoek naar die nederzetting, zeg maar. Nou, die nederzetting lag een beetje verder oostwaarts. Okay. Op de hoogte van Vrouwpolder. Oh, dat is een mooi dorp. Dat weet je waarschijnlijk te liggen als geboren Zeeuw. Maar goed, ik weet ook de bibliotheek van Middelburg te vinden. Ja. En daar is dus de tentoonstelling. Deze prachtige stenen. En voor de rest is dat dus, ik zou het nog een keer zeggen, dat boek Steenrijk Domburg. En ik dank u hartelijk, Aagje Veldbrugge, conservator bij het Koninklijk Zeeuwse Genootschap van der Wetenschappen, voor dit gesprek, maar zeker ook dat u zo goed voor onze stenen zorgt. Dank u wel. Ja. De Nieuwsbv. Het is een historische dag vandaag, want eindelijk gaat hij van start. De wietproef. In Tilburg en in Breda kan je nu terecht voor een legale joint. En Donnie en Willy Wartaal, die weten er wel raad mee. Ja man, ik ben een man van body en vlees. Hey. De mannelijke Gwen Stefani. Mijn stek is gevouwen, ik speel origami. Armani Adelaar op de kontzak. De huis die ik pak lijkt op een bronzen plak. Vlak hoe ik hem draai, flexibele pink. We gaan oerend hard, ben in jouw link. Steek hem op in een leren bakje. Ik doe mijn ogen open en ik fantaseer. Ik heb geen emotie, ik leef niet mee. Schat, ik liet tranen bij Terminator 2, Jasmine Day. Toen hij in het lava ging, met zijn duim omhoog. Echt een traumatisch ding. Ik kan me niet in een ander verplaatsen. Ben een egoïst voor mezelf aan het jaar. 7 dagen in de week doe me knakken rapen. Ben een reparateur, ik moet het maken. Ben een man van money en vlees. Oorbellen goud, ik rook Barry Hayes. Chillend in mijn eigen space. Kan het zeggen tot het dak, maar ik heb hoogtevrees. Ben een man van money en vlees. Oorbellen goud, ik rook Barry Hayes. Chillend in mijn eigen space. Kan het zeggen tot het dak, maar ik heb hoogtevrees. De bond in mijn nek lijkt op een bankstel. Voel me de blanke Dave Chappelle. Kom oldschool, net een bordspel. Het leven is één grote zeepbel. Je moet het invullen als een open vraag. Dus laten we gestunten vandaag. Met thee grijs, stony op mijn borst. Mijn borst ijskoud voelt alsof het vorst. Wijn ouder dan mijn oma voor de dorst. Er wordt reckless met money geborst. Alhoewel het niet te zuiver is. Je moet online stunten, het is wat het is. Vroeger speelde ik Donkey Kong. Nu geef ik shows, dat is dom. Rap game, Dennis Storms, ik heb die breekijzer. Gooi nog wat Barry Hayes in mijn grinder. Ben een man van money en vlees. Oorbellen goud, ik rook Barry Hayes. Ey. Chillend in mijn eigen space. Kan het zeker tot het dak, maar ik heb hoogtevrees. Ey. Ben een man van money en vlees. Oorbellen goud, ik rook Barry Hayes. Ey. Chillend in mijn eigen space. Kan het zeker tot het dak, maar ik heb hoogtevrees. Ey. Wibbeling is op scheve dingen. Dus die harten zijn zout, we gaan Scheveningen. Komt die beat Koen even dingen. Jij blaft voor mijn mond, ga je nooit van je leven vinden. We kunnen eentje drinken, maar niet een duidelijk, want ze laten geen negers binnen. Tenzij ze door de schoorsteen klimmen. Dat is hoe je dat als laat zingen. Hey, zwakkelingen ergen is ze groen en geel. Want met kanker schelden, dat doen ze veel. Maar ik toevallig ook. Hopelijk maakt het je boos. Hey, Betty Hay zei me, alle tatten zijn haters. Alle tatten zijn haters. Betty Hay zei me, alle tatten zijn haters. 2 jaar geleden op een after. Hey, real talk van die woorden. Vraag me. Vraag die nigga wat die was. Die hele after. Vlak hoe ik hem draai, flexibele pink. Vlak hoe ik hem draai, flexibele pink. Vlak hoe ik hem draai, flexibele pink. Vlak hoe ik hem draai, flexibele pink. Vlak hoe ik hem draai, flexibele pink. Can buy flexible the pink. Fuck we can buy flexible the pink. Fuck we can buy flexible the pink. Hit the lookies, get found my own stuff. Fuck we can buy flexible the pink. Fuck we can buy flexible the pink. Fuck we can buy flexible the pink. Fuck we can buy flexible the pink. Vanochtend was er een heftige discussie bij ons op de redactie. Wat gaan we nou Nederwiet draaien van Doe Maar? Maar het is uiteindelijk deze geworden. Donnie en Willy Wartel met Barry Hayes. En na die felle discussie, ja, toen moesten we weer tot elkaar komen en hebben een heerlijke vredespijp gerookt. Dat gaan we nu weer doen. We gaan even reclame nemen en daarna zijn we weer terug met het vervolg van de Nieuws BV. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Jij bent volgens mij soms nog enthousiaster dan de kandidaten. Ja. Gaan jullie weg, ik doe het zelf. Ja. Met bijzondere gesprekken. Heb jij die kaartjes gekocht voor Parijs? Of dacht je van, nou, het is me toch te gort dat die 3000? Ik wilde het nog wel serieus overwegen, maar mijn vrouw die verklaarde me echt gek. En elke week de column van Peter Heerschop. Wil je iets bekendmaken? Loop met een map onder je arm. Met de boodschap duidelijk fotografeerbaar door persgevoelige gebieden. Als ik mijn vrouw iets wil vertellen, nou, langs de bank, mappie onder mijn arm, duidelijk lezen. Ik heb wel zin. Afro Tros. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Pakken ze podium? Pakken ze podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium en geniet met volle teugen van theater en concert op een van de 300 podia in Nederland. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat je bijblijft. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meer ervoor. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Koop voor 18 december je oudejaarslot en maak ook nog eens kans op 100 extra loten. Je hebt nog 2 dagen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. controle over al je mobiele devices? Dustin en Samsung bieden je met Nox Suite een krachtige oplossing voor device management, beveiliging en analyse. Alles gemakkelijk via de cloud. Een veilige totaaloplossing voor zakelijke telefonie? Dustin helpt je graag. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Ontdek het verhaal van de Zonnekoning en Oranje. Met topstukken uit Versailles en het Louvre. Nog enkele weken te zien in het Limburgs Museum in Venlo. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De formatie is in volle gang. Tijd om ons licht op te steken bij iemand die daar ervaring mee heeft. Gert-Jan Segers onderhandelde namens de ChristenUnie mee in de langste formatie die Nederland ooit heeft gekend. De formatie die leidde tot het kabinet Rutte 4. En hij zit zo meteen hier bij mij en bij Peter K. En na een turbulente week in Den Haag kwamen die ministers vanochtend gewoon weer bij elkaar. Daarover alles in het NOS Journaal met Marnix Ampersen. Het demissionaire kabinet kwam vanochtend bijeen voor de ministerraad. En dat na het rumoer deze week over de motie die werd ingediend door de VVD om de spreidingswet te parkeren in de Eerste Kamer. Politiek verslaggever Mark Hamer stond vanochtend bij de ingang van de ministerraad. Was de lucht geklaard? Nee, absoluut niet. Minister Jette van D66 van Milieu. Ja, je zag bijna nog de stoom uit zijn oren komen. Je hoorde hem van de week spreken over staatsrechtelijk vandalisme. En hij zei, ja, ik wil het er vandaag nog wel even over hebben. Je merkte die sfeer ook bij andere ministers van ja, dit wat er gebeurde. Ja, dat kon eigenlijk niet. VVD-leider Jezelgus, ook minister van Justitie. Ja, die vond de reacties van de week eigenlijk wat overtrokken. Ik snap dat partijen die onrustig worden van een rechtse meerderheid om bijvoorbeeld de instroom te beperken, naar alles grijpen om daar heel ingewikkeld over te doen. Maar het signaal vanuit de Tweede Kamer, een grote meerderheid, was nu eindelijk heel helder. Ja, het signaal was er moet iets aan die instroom worden gedaan. Maar betekent dit dat de VVD die spreidingswet nooit meer zal steunen? Nou, daar lijkt het niet op. Er was toch weer een kleine opening van Jezelgus. Ze legden de nadruk op dat er een heel pakket moet komen. Er moet ook iets gebeuren om statushouders een woning te geven. Want ze moest toegeven die instroom beperken. Dat kan je ook niet heel snel doen. Nee, dat kan inderdaad niet. Maar wat wel maar kan zitten is dat nu die je met gemeentes een... met de problemen. Nou, wat je wel kunt doen is komen met een duidelijk pakket en eindelijk dat ook aan elkaar koppelen. Kijk, er zijn twee dingen. Hè. In die AZC's zitten heel veel mensen die inmiddels statushouder zijn. Die hebben gehoord dat ze mogen blijven. Om hen te verdelen over het land hebben we al zo'n wet. Maar die wordt niet ingezet. Wil je het probleem echt aanpakken, dan is het en. Want de wet om de statushouders te verspreiden, zoals we ook voor asielzoekers uiteindelijk met die wet in de Eerste Kamer willen, die bestaat al. En het gebeurt niet. Dus het gaat je echt. Het niet dan? En dat is ook echt aan de provincies en aan de gemeenten om daarnaar te handelen. Dat ligt ook overigens bij Binnenlandse Zaken, bij huisvesting. Waar het echt om gaat is dat je op een gegeven moment ook zegt, en u weet van mij dat ik dat al heel lang wil, die instroom moet ook beperkt worden. Ja, je hoort het, Jezelgus zeggen, het hele plaatje en, dat is wat er moet gebeuren. Ja, en Jezelgus die heeft het ook over Binnenlandse Zaken. Dat is de portefeuille van Hugo de Jonge. Wat vindt hij van deze uitspraken? Ja, en de Jonge gaat ook over de woningen. Daar hebben we een enorm tekort aan. Daar is hij druk mee bezig om er meer te krijgen. Aan de andere kant wordt er ook gezegd, ja, je moet asielzoekers geen woningen geven die voor de Nederlanders bestemd zijn. Ja, en dat de gemeentes niks doen om asielzoekers op te vangen, dat weersprak de Jonge. Dat doen ze wel en dat moeten ze beter doen, want daar is ook een achterstand. Maar dat laat onverlet dat wat we ook beter moeten doen is eerlijk verdelen waar asielzoekers worden opgevangen. En als je niet bereid bent een wet te steunen die daarvoor juist bedoeld was, ja, dan laat je eigenlijk gewoon mensen in de kou staan. Laat je gemeente in de kou staan, laat je het COA in de kou staan. Dat moet je gewoon niet doen. Nou, je proeft eigenlijk een beetje bij de jongen dat hij, ja, om het nou een heel pakket van te maken, dat hij dat eigenlijk een afleidingsmanoeuvre vond. Overigens, over wat hij van de week zag gebeuren in de Tweede Kamer, noemde hij staatsrechtelijk apenkooien. Dankjewel. Politiek verslaggever Mark Hamer. Mediabedrijf RTL Nederland komt mogelijk in Vlaamse handen. Het bedrijf heeft afspraken gemaakt over een overname door DPG Media, dat al onder meer de kranten AD, Volkskrant en nieuwswebsite nu.nl in bezit heeft. De Belgen willen 1,1 miljard euro betalen voor het bedrijf, meldt RTL. Toezichthouder ACM moet nog wel akkoord geven. Contact met Thomas Bruning van journalistenvakbond NVJ. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vooropgesteld, u kijkt met een journalistieke bril naar deze overnameplannen. En journalistiek is natuurlijk een klein onderdeel van alles wat RTL doet. Maar toch, wat vindt u van deze voorgenomen overname? Nou, wij zijn hier zeer bezorgd over. Wij zien al jaren, wijzen wij op het hoog geconcentreerde medialandschap in Nederland. En dit zou nog een verdere vergroting van die mediaconcentratie betekenen. En dat is niet alleen voor de journalistiek een zorgelijke ontwikkeling, maar zou ook echt het Nederlands publiek raken. Want de titels van RTL en van DPG bereiken een heel groot deel van het Nederlands publiek met journalistiek nieuws. En het moment dat dat in één handen komt, dan kan je je voorstellen dat dat gewoon heel kwetsbaar is. Dat dat een kan leiden bij een overname. Wij spreken naar, denk eens aan Amerika, de overname van Twitter. Als dat in handen komt van een andere partij die hele andere plannen heeft, dan heb je een hele kwetsbare situatie. Aan de andere kant kun je ook zeggen, wat DPG Media ook zegt, het delen van kennis en kunde, dat kan de bedrijven veel opleveren. Zeker, dus het eerste stap die wij nu zullen doen is ook natuurlijk met de redacties, met onze leden gaan praten over hoe zij hier tegenaan kijken, met de bedrijven gaan praten welke voorwaarden en welke garanties er zouden worden gegeven. Maar een gegeven is dat dit natuurlijk ook gewoon het fenomeen mediaconcentratie in Nederland echt ook wel een politiek issue is. En daar moeten we dus zeg maar ook op dat niveau naar kijken, omdat het nu wel een hele grote speler wordt in de Nederlandse markt. Ja, en dan de journalistieke onafhankelijkheid. Heeft u concrete aanwijzingen dat die onder druk komt te staan als zo'n grote speler nog groter wordt? Nou kijk, wij zijn natuurlijk vanochtend ook ongeveer een uur geleden geconfronteerd met deze aankondiging. Dus we zullen zeker ook met de bedrijven in gesprek gaan hoe ze die garanties willen blijven geven. Op dit moment zijn alle titels absoluut onafhankelijk. Hè. Ook onder de DPG is er natuurlijk al sprake van grote mediaconcentratie, maar kunnen al die journalistieke titels onafhankelijk werken. Maar of dat zo blijft, en met name ook als er een overname door een derde partij zou zijn, of dat genoeg gegarandeerd is, ja, dat moeten we echt de komende tijd gaan bekijken. Ja, de toezichthouder, de ACM, Autoriteit Consumentenmarkt, die gaat er met interesse naar kijken. Die moet ook nog akkoord geven. Wat verwacht u daarvan? Nou, we hebben in het verleden gezien dat de ACM eigenlijk die journalistieke toets in onze beleving, die pluriformiteitstoets, onvoldoende doet. In dat verband is het juist ook wel interessant om te zien dat er juist Europese wetgeving aanstaande is die juist strenger ook naar dit soort concentraties wil kijken en ook meer wil kijken van wat betekent het nou voor de pluriformiteit ten opzichte van het publiek. Dus ik denk dat het in de gesprekken die wij ook met ACM zullen voeren hierover en met het Commissariaat voor de Media juist ook zullen wijzen op die kwetsbaarheid en op die zorgen die we op dat punt gewoon hebben. Thomas Bruning van journalistenvakbond NVJ, dank u wel. De explosie vannacht bij een huis in Rotterdam was een vergissing, zegt de politie bij Regio Omroep Rijnmond. Het doelwit was eigenlijk een huis in Dordrecht, in een straat met dezelfde naam. Daar was korte tijd later een ontploffing. Beide woningen hebben hetzelfde huisnummer. Een politicus van Vlaams Belang werkte meer dan 3 jaar lang als informant voor de Chinese geheime dienst, meldt een aantal internationale kranten op basis van sms-berichten. Frank Krijelman zou de opdracht hebben gekregen om discussies binnen de Europese politiek te beïnvloeden. Hij is door zijn partij geschorst. De Amerikaanse Senaat stelt het kerstreces uit om volgende week te kunnen stemmen over militaire hulp aan Oekraïne en Israël. Het gaat om steun ter waarde van 65 miljard euro. Republikeinen houden het pakket tot nu toe tegen, omdat ze meer toezeggingen willen over maatregelen tegen migratie. Het NOS-journaal. Nederland mag doorgaan met het leveren van onderdelen voor gevechtsvliegtuigen aan Israël, heeft de rechter geoordeeld. De zaak was aangespannen door Oxfam Novib en 2 andere maatschappelijke organisaties. Ze vinden dat de levering in strijd is met het oorlogsrecht, omdat de F-35-toestellen worden gebruikt voor aanval op de Gazastrook. Maar de rechter gaat mee in de afwegingen van het demissionaire kabinet. De rechter vindt dat de staat goed heeft uitgelegd dat er op dit moment nog onvoldoende duidelijkheid is of Israël op een proportionele manier optreedt tegen de dreiging van Hamas die nog steeds bestaat. En ook andere belangen wegen dus mee, zoals bijvoorbeeld de contacten, internationale contacten van Nederland, die beschadigd zouden kunnen worden als er opeens gestopt zou worden met de levering. En op deze manier kan Nederland nog invloed uitoefenen op het beleid van bijvoorbeeld Israël. Oxfam Novib is teleurgesteld over de uitspraak. De Britse prins Harry heeft gelijk gekregen in een rechtszaak die draaide om een afluisterschandaal. Hij had 3 kranten voor de rechter gesleept, onder meer omdat die zijn telefoon hadden afgetapt. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, waar draait deze zaak om? Ja, prins Harry had deze 3 kranten, de Daily Mirror, de Sunday Mirror en de Sunday People, ervan beschuldigd op illegale wijze informatie over te hem hebben ingewonnen. En dat deden ze door zijn telefoon te hacken en die van anderen uit zijn omgeving. Dat deden ze door kennissen en vrienden te misleiden om zo informatie los te peuteren. En de kranten huurden ook privédetectives in die geregeld over de scheef gingen in een jacht op informatie over de prins. Nou, dit gebeurde allemaal in de periode tussen 1996 en 2009. En bij 15 verhalen van deze kranten acht de rechter deze beschuldiging nu bewezen. En betekent dat dat Harry ook een schadevergoeding krijgt? Hij krijgt een schadevergoeding van 140.000 Britse pond. Dat is omgerekend 175.000 euro. Het is niet de 320.000 pond die de prins geëist had, maar hij zal het hoe dan ook als een overwinning zien. En hoe hebben de kranten gereageerd op deze uitspraak? Ja, de kranten hadden tot vandaag de beschuldigingen van prins Harry afgedaan als pure speculatie, dat er geen enkel hard bewijs was voor zijn beschuldigingen. Maar vandaag zingen ze toch een heel ander toontje. Ze bieden nu hun excuses aan en zodat ze de volle verantwoordelijkheid nemen voor de fouten die in het verleden zijn gemaakt. Waarom is deze zaak zo belangrijk daar? Ja, het is belangrijk, niet alleen omdat het om prins Harry ging, maar ook omdat dit vonnis verstrekkende gevolgen kan hebben voor de 3 kranten van deze ene en dezelfde uitgever. De rechter zei in zijn bewezen is dat het illegale hacken van de telefoons een wijdverspreid gebruik was bij de kranten. We weten dat nog veel andere slachtoffers van de afluisterpraktijken de kranten willen aanklagen, maar ze hadden met opzet gewacht. Ze wilden eerst zien hoe de meest prominente zaak, die van prins Harry dus, zou verlopen. Nou, dit vonnis nu zet de deur wagenwijd open voor een hele reeks rechtszaken tegen deze 3 kranten. Correspondent Arjen van der Horst, dankjewel. 11 minuten over 1, het weer nog. In het westen af en toe zon. In het binnenland en zuiden is er veel bewolking. Het is een graad of 10. Morgen en zondag weinig verandering. Ja, de vrijdagmiddagspits. Tim Schaap. Jazeker, die begint hier en daar al. Bijvoorbeeld op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Bij Alfred Valkenswaard gebeurde een ongeluk. Er is 1 rijstrook afgesloten en de vertraging is ongeveer 30 minuten vanaf Nederweert. Dan ook nog file op de A15, Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht en Gorkum, 5 kilometer met 10 minuutjes extra. En tot slot een kapotte vrachtwagen. Die is gestrand langs de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij afrit Wouwse Plantage is 1 rijstrook dicht. En de vertraging is een kwartiertje vanaf Roosendaal. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Nogmaals bijzonder goedemiddag. Kabinet Rutte 4 viel voor de zomer op migratie. De verkiezingen zijn inmiddels achter de rug en de formatie van een nieuw kabinet is in volle gang. OO Den Haag. Hoe staat het met die formatie en welke rol speelt migratie daarin? Daar ga ik in deze week van Kay bespreken met uiteraard niemand minder dan onze eigen politiekduider Peter Kay. Welkom. Ja, wat zeg je? Jouw lampje brandt daar. Dus of jij staat fout of jouw lampje brandt. Nou, mijn lampje, zit nu goed. Hier je lampje brandt, ja. En de man, we gaan het ook bespreken met de man die mede aan de basis van de spreidingswet stond. Meerdere en vooral lange formaties heeft meegemaakt. Weet ook wat de dilemma's zijn. Hè? Vooral de dilemma's van compromissen sluiten. Maar natuurlijk ook de man die veel weet op het gebied van migratie, wat het daarin is om compromissen te sluiten. Ik heb het over Gert-Jan Segers, de voormalig partijleider van de ChristenUnie. En we gaan het hebben over de migratie, maar ook natuurlijk een beetje kijken aan de hand van zijn boek Macht en Onmacht. Meneer Segers, welkom. Mooie titel. Ja. Er is ook onmacht in Den Haag. Veel, hè? Er is ook macht, maar er is ook absoluut onmacht, zeker. Ja, daar komen we zeker over te spreken. Maar eerst eventjes over de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer, de heer Martin Bosma. Wat vindt u daarvan? Interessante man, grappige man. Maar ook een man van een partij die heeft gezegd dat het een nep-parlement is. Dat de Tweede Kamer een nep-parlement is. En dan is het best wel gek om dan dat parlement nu te moeten gaan vertegenwoordigen. Als toch een vertrouwenwekkende, geloofwaardige vertegenwoordiger daarvan. Dus hij zal aan de bak moeten om dat te laten zien. Ja, maar hij zegt ik heb nu een nieuwe rol. Dus ja. Daarmee ga ik deze termen niet meer bezigen. Nee, dat lijkt me heel verstandig. Maar als je zo soepel van nep-parlement glijdt in een functie waarin je zegt dat het een prachtige, eervolle plek is om de democratie te vertegenwoordigen. Dat is een hele snelle overgang. Dat moet wel geloofwaardig gebeuren. Dus hij zal flink aan de bak moeten. Baart het u zorg? Nou, ja, ik ben nu gewoon burger. Ik ben gewoon mens. Dus ik lees de krant, ik kijk tv en ik vind er van alles van. Maar goed, ik sta niet meer voor helemaal vooraan. En als burger, wat vindt u er dan van? Nou, ik vind dat nep-parlement, dat vond ik heel erg. Omdat een parlement, dat is je lokt me goed uit de tent. een parlement is je laatste hoop op een redelijk vergelijk tussen mensen die hele verschillende opvattingen hebben. Dus in een fatsoenlijke cultuur, in een fatsoenlijke samenleving, beschaving, zeg je, jongens, wij hebben de neiging om elkaar de hersens in te slaan. Maar weet je wat? We kiezen vertegenwoordigers, die gaan in een hok zitten en die beslissen namens ons en die zorgen dat dat vreedzaam gebeurt. Dat je dat zo onderuit haalt, dat je dat een nep-parlement noemt, dat vind ik echt erg. En nogmaals, de bewijslast ligt nu bij hem om te laten zien dat hij daar echt pal voor staat en dat hij daar met fierheid en trots over gaat spreken. En dat ook echt, nou ja, nu tot de laatste man, zeg maar, heel hard gaat verdedigen. Ja. Ja, ik moet er heel veel op inhaken, want bij het vertrek van, zei Gert-Jan Segers, de democratie staat onder druk en het is een rijk in verval. Ja. Zie je dat nu gebeuren? Nou, we hebben weinig geduld met elkaar. En het vermogen om eruit te komen, om toch ergens rond om een tafel te gaan zitten en in het midden uit te komen, dat vermogen staat inderdaad onder druk. En dat is onze beschaving geweest. Dat is Nederland geweest. Een land van minderheden die ervoor koos om dat niet op straat uit te vechten, maar dat in redelijke en soms waterige compromissen te gieten. Als daar alleen maar denigrerend over wordt gesproken en als, laten we zeggen, de politieke energie aan de uiteinde zit, ja, dan maak ik me grote zorgen. Ja, en ook maakt u zich dan ook zorgen over het feit dat ze over de grondwet en de grondbeginselen gaan praten, eerst voordat ze gaan formeren? We hadden eerst een rechtsstaat en toen pas democratie. Die democratie is relatief jong. Het is pas ruim 100 jaar dat iedereen van boven de 18 gewoon mag stemmen. Dus dat is relatief jong. Daarvoor hadden we vrijheden. Hadden we een rechtsstaat die minderheden beschermde. Die individuele rechten beschermde. Dus die rechtsstaat is heel fundamenteel. Het hangt er vanaf hoe je daarover gaat spreken. Dus als dat een bevestiging is van ja, maar dit is cruciaal. Als het wisselgeld is, dan is dat heel zorgelijk. Want als individuele burger en als minderheid moet je het van die rechtsstaat hebben. Moet je het niet van die meerderheid hebben. Die meerderheid kan jou zo platwalsen. 51% kan jou alle rechten ontnemen. Maar die rechtsstaat beschermt jou. En dat is het fundamentele uitgangspunt. En als dat wisselgeld is, als iemand zegt, ach, ik haal mijn schouders op en als ik dat nu even moet zeggen, nou, dan wil ik dat best zeggen. Maar eigenlijk diep in mijn hart, is dat allemaal inwisselbaar? Ja, dan zijn we echt een rijk in verval. Een rijk in verval. En hoe heeft u dan afgelopen week gekeken naar de actie van Dylan Jezielgus, dat ze ineens de spreidingswet ter discussie stelde in het debat waar het eigenlijk niet over ging? Ja, een vrij bijzondere move. En we spreken hier naar aanleiding van het boek inderdaad Macht, Macht en Onmacht. Waarin ik eigenlijk de oorzaak van de val van het kabinet, maar ook van deze polarisatie, eigenlijk leg in de zomer van 2022. Toen heeft de VVD-fractie die spreidingswet heel groot gemaakt. En die gezegd dat is ontzettend belangrijk en heel moeilijk en vreselijk. En dat moeten we eigenlijk niet willen. Terwijl dat een bestuurlijk instrument is. Die gewoon zegt, jongens, als die mensen hier zijn, dan gaan we ze netjes verdelen over het hele land. Dan zorgen we dat het Gooi ook zijn aandeel levert en dat niet alleen Ter Apel alle ellende moet opvangen. En dat hadden ze heel nuchter, heel saai, hadden ze dat gewoon ter hand kunnen nemen. Joh, dit is een bestuurlijk instrument, dat pakken we. Ja. En vervolgens gaan we het debat voeren. Hoeveel mensen mogen hier eigenlijk binnenkomen? En wat kan dit land aan? Dat vind ik een volstrekt legitiem debat. Ja. Maar ze hebben dat bestuurlijk instrument veel te politiek gemaakt, veel te groot. Ja, en nu kunnen ze niet meer terug. Ja, met deze motie als apotheose. Ja, want de basisfout lag dus eigenlijk gewoon een jaar geleden al. Anderhalf jaar geleden al. Ja, ja. En toen hebben ze er een toestand van gemaakt. Ja. Toen hebben ze allerlei beloftes gedaan. Heeft Rutte gedaan ook en zo. En nu kwam deze week dus Jezielgus met die spierballentaal en met die rare motie. Ja. Iedereen in de gordijnen werken. Ja. Dat kunnen we wel even laten horen. Inclusief, hoe het keer ging. in Den Haag. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat de Verkenner een politieke samenwerking adviseert met partijen die het terugdringen van de instroom hoog op de agenda hebben staan. Van mening dat er geen draagvlak is om nu dwang toe te passen, doet een beroep op het kabinet en de Eerste Kamer om voor de duur van de formatie een pas op de plaats te maken met het wetsvoorstel Spreidingswet. En gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door de heer Wilders, mevrouw Van der Plas en de heer Omtzigt. En dat was hem. Ja, en dat was hem. Nou, en toen kwam inderdaad de commotie op deze motie. Die willen we zeker even laten horen. Ik vind het een hele rare beweging. En ik heb ook gehoord dat we, notabene van meneer Wilders, dat we in de tussentijd, zolang er geformeerd gingen worden, niet dit soort grote dingen gingen doen. Het is ook niet bepaald netjes in de verhouding met de Eerste Kamer om dit zo te doen. Wat een streek, joh, tegen je eigen minister ook. De burgemeester van Ter Apel zit tijdens dit debat op de publieke tribune. Welke boodschap mevrouw Jezielkes hier dus aan hem en de inwoners van Ter Apel afgeeft? Ja, hoe heeft u ernaar gekeken? Ja, dus er waren allerlei VVD-burgemeesters die ook echt laaiend waren. Die zeiden, joh, prima om over die instroom te spreken, maar zorg voor een keurige spreiding over het hele land. Nu zit diezelfde staatssecretaris Erik van den Burg avond aan avond zet aan de telefoon iedereen te bellen, een beroep te doen op al die burgemeesters, lokale gemeenten, om alsjeblieft op te vangen. Ja, terwijl je met dit instrument dat keurig had kunnen regelen. Ja, ja. En dat is echt een andere discussie dan een discussie over de instroom. Ja, maar toch is die instroom en migratie altijd een groot punt. Waarom is migratie altijd zo'n groot pijnpunt? Het is ook een identiteitspolitiek is het geworden. Dus aan de ene kant is het een onderwerp waar je laat zien dat je barmhartig bent, dat je van de naaste liefde bent. Hè. Denk aan de ChristenUnie, maar ook linkse partijen die dat op die manier laten zien. Aan de andere kant zorgt het voor cultureel ongemak. Er is een instroom die voor een verandering van je cultuur, van je stad, van je wijk zorgt, die ook voor cultureel ongemak zorgt. En je ziet dat eigenlijk alle westerse democratieën met migratie worstelen. En dat overal dat een recept is voor populistische partijen om sterker te worden. En voor kabinetten om die migratie verder te reguleren en verder in te dammen. Dus je zult daar iets moeten doen. En deze zomer lag er een compromis tussen die beide kanten. Ja, en dat lag eigenlijk heel erg voor de hand om dat compromis te pakken en om dan vervolgens daarmee grip op migratie maar te krijgen. Maar toen viel het kabinet, wat vond u daarvan? Dat ja, het, ja. Onnodig. Dus het was een soort metaalmoeheid, denk ik. Hè? Mensen die op elkaar uitgekeken waren. Maar daar lag een compromis waar je het beste van twee kanten had kunnen pakken en zeggen, nou oké, maar dan komt er grip op migratie en dan zorgen we dat er een onderscheid komt tussen mensen die hier echt permanent mogen blijven en mensen die hier tijdelijk mogen blijven. Dat was een heel goed te verdedigen compromis geweest en de VVD heeft het niet gepakt. Nee, maar uw partij liet het ook niet, kon het compromis ook niet sluiten. Ik heb nog wel gedacht van, nou, als u nog als leider had gezeten, had u het wel gefixt. Want u heeft ook wel vaker, in uw boek klaagt u ook een beetje over de achterban van de ChristenUnie die meteen het morele gelijk halen, terwijl u zelf bezig was om compromissen erover te sluiten. Ja. En ook migratie als een groot, de hoeveelheid migratie als een probleem ziet. Nou, het is, dus, het is een onderwerp. En ik vind dat je daar in alle nuchterheid, maar ook alle wijsheid, daar een compromis over moet sluiten. En ook in alle nuchterheid moet afvragen, wat kan een land aan? Wat kan een cultuur aan? Nou, dat is niet oneindig. En dat zie je in alle westerse democratieën. Waar ik soms last van had, dat was een deel van die achterban. Dat was een heel vocaal deel. Die er wordt best wel verklaagd in uw boek, hoor. Gaat u best wel los over dat deel van de achterban. Heel rustig. Zoals u kent, ging u echt los. Er was een deel wat zei, als je nou echt een goed mens bent, als je nou echt een goed christen bent, dan moet je inderdaad eigenlijk een soort onbeperkte instroom aanvaarden. Dat vind ik niet verstandig. En ik vind het ook heel onverstandig om dat gelijk te schakelen aan, nou ja, moraal, aan een christelijke deugd. Want het is een heel ingewikkeld probleem. Migratie is gewoon een dilemma. Wie help je wel en wie help je niet? Maar één punt dan, want uw partij komt uit deze verkiezingen met twee zetels verlies. En dat heeft alles te maken gehad met dat migratiestandpunt, denk ik. Ik weet of met de minder charismatische leider. Nee. Maar u heeft het altijd wel kunnen vertellen aan de partij, dat je dus mededogen moet hebben, maar ook streng moet zijn. Nou, dat kwam nu niet meer over. Twee zetels minder, hè? Ja, maar ik weet niet of dat alleen maar is aantekenen op een migratiestandpunt. Het is ook een moeheid geweest ten aanzien van de kabinetten Rutte. Hè. Dus je ziet dat alle vier partijen dat die verlies hebben geleden. Die deelnamen aan dat kabinet Rutte 4. Ja. En daar ben ik ook verantwoordelijk voor. Dus ik voel me ook zelf verantwoordelijk voor die keuze en het gevolg daarvan. Maar ik denk niet dat het met mij anders was geweest. En ik denk dat het compromis wat er lag, dat was een compromis dat de ChristenUnie voor haar rekening had willen nemen. En het is de VVD geweest die zegt, nee, wij willen ook nog bij gezinshereniging, willen wij het onderste uit de kan. Terwijl het om hele kleine aantallen ging. Dit was de kans om grip te krijgen op migratie en om in het politieke midden, om daar een redelijk fatsoenlijk, humaan compromis te sluiten. Maar nu gaan ze dat dus over rechts proberen. En wat verwacht u van deze formatie? Want ja, u bent natuurlijk ook de koning van formeren, want u heeft de langste formatie aller tijden meegemaakt. Ja, daar ben ik heel trots op. Wordt het deze keer sneller geregeld of wordt het weer een eindeloos proces? Ja, vind ik moeilijk in te schatten. Ze gaan nu praten na het over die rechtsstaten en wat betekent dat dan? En daarna zijn er een aantal onderwerpen. Ja, daarin worden nog geen harde compromissen gesloten, nog geen moeilijke keuzes gemaakt. Dus die zullen precies. En dan zijn we even zo begin februari zijn ze dan daar, hebben ze daarover gesproken en dan moet het eigenlijk onderhandelen nog beginnen, toch? Exact. Dus dat kan best lang duren en dan hangt het er vanaf. Komt er een vorm van een, wat Pieter Omtzigt dan noemt, een extra parlementair kabinet waarin je toch mensen van buiten zoekt en er een losse verhouding is tussen kabinet en Kamer. Dat zou heel interessant zijn, maar dan zou het snel kunnen gaan. En als je dan een akkoord op hoofdlijnen sluit, waarin je zegt, nou, hé, je hebt een paar doelen en je beschrijft nog een beetje de middelen waarmee je dat zou kunnen bereiken, maar niet al te gedetailleerd, dan zou het snel kunnen gaan. Of het stabiel wordt, dat waag ik te twijfelen. Dat zou je afvragen, tenzij het gewoon een hele stabiele en slimme informateur wordt gezocht. Een informateur die wel kijk heeft op Den Haag, hè, maar nu een beetje op afstand staat. Hè, ja. En bij een klap in het gezicht de andere wang durft toe te keren. Dus een beetje christelijke normen en waarden. Ja. Ja. De onderbuik in de samenleving goed aanvoelt. Die idee heeft over hoe migratie geregeld zou moeten worden. Die een fractie heel lang geleid heeft. Ja. Dus je denkt, je zou toch denken, ja, ik zie je meteen. Alle vingers wijzen richting Kees van der Staaij. Kees van der Staaij! Dank u wel, Gert-Jan Segers, voormalig leider van de ChristenUnie. En natuurlijk ook de schrijver van het boek Macht en Onmacht. Lees het boek en leer er veel van. En Peter K., ook dankjewel. BNN VARA. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Vertrek met Holland America Line in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland America Line. Met wie anders? It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie. En van vakantievoorpret. Van samen kijken naar hoe mooi het weer daar is. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van extra vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret en van elke dag aftellen met een goed gevoel garantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdween in de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers, troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. Vanavond in Meldpunt uitvaarttrends. Begraven worden in een living cocoon op een natuurbegraafplaats. En wat doet de wetenschap met uw lichaam als u het doneert? En verder, vrouw belandt met een scootmobiel in het water en moet de schade van 7000 euro betalen. Is dat wel terecht? In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Zoals met Kanzi-appels, los per kilo nu 1,99. En Gio Heartbreakers en Pombeerschips, 2 voor 2 euro. En kijk, dat is handig voor de voorraadkast. Filter koffie en bonen van Douwe Egberts Aroma Rood. Nu 2 pakken voor maar 10,99. En dat voor die prijs, Jumbo. Kerst vier je samen met Weekamp. Dus open je app en shop tot 30% korting op partylooks van onder andere WeFashion en alles voor een sfeervolle kersttafel. En het mooie is, bestel vandaag en haal morgen al de kerst in huis. Je vindt al het mooie van de feestdagen bij Weekamp. De naam van dit Welsje dorp is het langste kruispuzzelwoord ooit. Gelukkig zijn de opgaves van de AD Puzzel 10-daagse makkelijker. Puzzel nu 10 dagen online en win fantastische prijzen op ad.nl/10daagse. AD.